Orbán Viktor programot hirdetett. Hol a pénz? Felkészítünk kibervédelemből. Nem csak az ügyfélkapu veszélyes. Jó, van ez így. Boldog napszakot mindenkinek. Majdnem pénteket mondtam, mert itt most az van ebben a... Ez olyan az időségben. Ebben a tér és időségben, amiben mi most itt létezünk. Vajon tényleg? Ez csak egy mesterségesen kreált dolog a péntek. Hát igen, de ilyen szempontból akár csruplák is lehet, hiszen azt is megkreálhatod. Nem akarunk kilépni ebből a nemzetközi egyezményekből, hogy hét napos egy hét. Csak azért is más mondjuk. Szinted van ilyen nemzetközi egyezmény, amit aláírt Magyarország miniszterelnök, hogy azt... jó, akkor legyen hétfő, kedd, szerda. Ja, a szerdán nagy vita volt amúgy. Az a legnehezebb, vagy mondjuk azt mondják az Orbánék, hogy elegük van ebből a nyugati propagandából, és kilépünk a Gergely naptárból. Ezt még el lehet képzelni. Szerintem ez egy programpont lenne, és én nem lepődnék meg már lassan semmit. Na jó. Kicsit többet kell várni a karácsonynak. Akartál szolgálati közleményt mondani, Ádám? Akartam. Péntek reggel van, ilyenkor még a miniszterelnök úr is szolgálati közleményt mond, úgyhogy igen. Talán te is megengedted. Lebarmult? Vagy megnézzük? Megnézzük, persze. Ezért csak lebarmult egy kicsit. Bár nem hiszem, hogy napozgatott. Nem, meg ez remélem, azért jól érzi magát most már. Hazajött, minden oké. Ilyenkor ott is hűvösebb van, 30 fok. Ja, de ott gondolom a páratartalom is elég magas. Igen, bár ez még nem az esős is. Nem véletlenül törölköző volt a nyakában. Mit is mondhatnék amúgy? A legtöbb dolgot amúgy majd a hétvégi fókuszcsoport részben elmondom, amúgy kísérletezünk dolgokkal, úgyhogy nem lett volna rész a hétvégén, úgyhogy gondoltam, akkor felveszem, és ott elmondom az összes dolgot, hogy mire, hol lehet jelentkezni, mindenféle munkákat is meghirdetünk, pénzügyestől kezdve akár műsorvezetőig, de mindent ott elmondok, hogy lehet ezekre jelentkezni, vagy milyen e-mail címeken lehet minket megkeresni, még a honlapunk nincs kész, de ott megmutatunk mindent. Amit talán egyet kiemelnék, hogy lesz az a Jól van ez ígyre is tartozik, de inkább a új fókuszcsoport irányra tartozik majd, de hogy van egy ilyen, hogy műsorkukac@fokusstudio.com, oda lehet majd küldeni, hogyha van valami sztoritok, ötletetek, tippetek egy jó témára, forgatásra. Így a közösség erejét használjuk. Több szem többet lát, hogyha bármi, de ilyen az, hogy ne, nekem van egy nagyanyám, nem tudom, érdekes helyen lakik, érdekes dolgokat csinál, vagy egy érdekes szubkultúra, tudok, amiről nem tudtok, érdekes helyről, érdekes eseményről, bármi ilyesmi, amit szerintetek érdemes lehet feldolgozni. Nyilván sok minden fog jönni. Ez a szűrő, ez legyen meg már rögtön bennetek, hogy ez az érdekes szó, az nem véletlenül hangzott el sokszor. Igen, nem azt mondtam, hogy most mindenki küldje a forgatókönyvét be, amit majd mi megfilmesítünk, hanem meg, hogy elmondja, hogy milyen műsor ötlete van, azt csináld meg, hogy majd szeretnénk így országszerte forgatni egy csomót, majd látni fogjátok ti is a videók alapján, hogy mi az, ami szerintünk érdekes téma, és akkor lehet, hogy majd megiklet titeket is, de nem kell ilyen óriási nagy dolgokra gondolni, szóval tényleg, hogyha van neked a 90 éves nagymamád viharvégen, nem viharvégen, ott egy zsákfaluban egyedül él, és termezgeti a növényeit, arról is lehet egy érdekes videót csinálni, de az is lehet, hogy valaki meg benne van egy szadomazó klubban, és az is biztos érdekes. 90 évesen a viharsarokban. Az meg duplán érdekes, de azt komolyan is csak el, szerintem. Viharvég. Szerintem viharvég, az jobban hangzik, nevezzük el. És ez lehet, hogy vagy a trónok harcában volt, vagy a gyűrűk urában. Igen. Na mindegy, de szeretnénk csomó helyre elmenni forgatni, úgyhogy ha van valami jó sztori, vagy egy ember, aki valami nagyon érdekeset csinál, sokat tesz a közösségért, egy érdekes közösség, stb. Gondoljatok ránk, és a műsorkuk az fókuszcsoport.com-on várjuk a tippeket. Olyanokat nem kell, hogy itt egy hír, ami szerintem érdekes, és akkor ilyenkor szokták beküldeni, hogy valami olyan hírt, amiről mindenki beszél. Hogy mi tudtunk róla. Hát... És tavaly volt. Igen. Ja, hogy ilyen, szóval most azt a példát, mondjuk amikor elment a Mentzer, tudod, és akkor elküldik, hogy tudtuk, hát bazán, mindenki erről beszél. Épp egy olyan műsor csinálunk, ahol hírekkel foglalkozunk, és azokat monitorozunk. Ilyeneket nem kell beküldeni, tudunk a hírekről, mi is követjük ezeket, vannak szerkesztőink, inkább az olyanokra gondolunk, amik nem biztos, hogy eljutottak a mainstream médiáig. És itt jegyezném meg, hogy tehát az ilyen híreket, azokat a Discordunkon tudjátok ajánlani, amik azért elég gyakran kerülnek be a Jól van ez ígybe, és ha viszont felmentek a Discordunkra, akkor annyit tegyetek már meg, már hogyha már megtiszteltetek minket ezzel, hogy tiszteljétek meg a többieket, akik ott vannak, hogy elolvassátok, hogy mi a szabályzat, és nem a megláttok egy szobát, ami annak tűnik, hogy én most ide beszarom a híreket, amiket hoztam, és akkor oda beszarjátok. Szóval mindenkit szívesen látunk a Discord közösségben. Ja, valószínűleg erre is lesz egy fórum, hogyha tippetek van, hogyha nem e-mailbe akarjátok, de igen, a Discordon tiszteljük igen, meg. Csak az e-mailben ugye könnyebb egy hosszú igen. témát kifejteni és ott rendszerezni. A Discord pedig erre remek, hogy a napi, amit éppen fölhúz, vagy nem tudom, érdekesnek találsz, az bedobod a megfelelő hírgyűjtő konténerbe. Mik vannak? A közösség ereje az jó. Amúgy igen. többet szeretném használni a közösség erejét, hogy, mert ott nagyon sok kreatív és érdekes dolog kijöhet abból, hogyha megfelelő módon tudod ezt kezelni, szerintem. Úgyhogy a közösségi dolgokon még gondolkozunk, hogy hogy lehetne, de például ez az e-mail. És még meghirdetünk mondjuk a világi egyre is majd most már végre lesz helye az új helyen, és akkor arra is keresünk majd műsorvezetőket. Mindent elmondok a videóban, úgyhogy és szóljatok, hogyha ezek tudok valakit, aki nagyon-nagyon vicces és mókásan, és nagyon jól tud előadni, nem tudom, és nagyon ért a fizikához, szóljatok neki. Most mondtam egy példát, de ott lesz a videó a fókuszcsoporton. Na de, mivel megyünk tovább? Heti propi! Heti propi! Elmondom az első hírünknek a kontextusát. Ahogy láthattátok, több hírportál próbálkozik azzal, hogy angol nyelvű híreket is megjelenít, és így egy szélesebb külföldi réteghez jut el. Nyilván akik nem majd így minden nap fogják olvasni, de hogyha van egy hír, ami fontos, akkor arról mondjuk egy ilyen hazai, itthon hitelesen a forrásokat és a helyzetet hitelesen képviselni tudó hírforrásból is tájékozódhat. Úgyhogy hát ezzel próbálkozik meg a Magyar Nemzet is, nekik is vannak most már angol cikkeik. Az, hogy ki írja, jogos a kérdés, tudom, hogy ez a legfontosabb kérdésetek, és természetesen ti is tudhatjátok, hogy ki írja, tippelhetitek. Mondjuk ki együtt, Mr. Magyar Nemzet. Ja, nem, van az a... Mr. Origo? Nem, van egy ilyen álnevük is, amin az ilyen értelmiségi cikkeket írják. Felhívízi Félix. Hát igen, amúgy érdekesek ezek a Magyar Nemzet angol cikkek, mert szerintem a nézőinek a 99%-a nem érti, hogy milyen nyelven van. Így olvassák, hogy most mi történik? Mi csoda? Szóval, hogyha valaki, én azt gondolom, hogy azért tud angolul, akkor ez lehet, hogy még több helyről tud tájékozni, hogy jó esetben lehet, hogy már tudja, hogy a Magyar Nemzet mekkora egy retek. És nézd csak, mi a jobb oldalt a fontos hírek között, angol hírek. Orbán, everything will change. India. No migrants more in. Tényleg azt kéne, igen. Everything will change. De ilyen Orbános angolsággal írják meg a cikkeket is. Azt gondolod, hogy Orbán úgy beszél angolul kicsit, mint a Yoda? Lehet, hogy már no migrants úgy. More in. You will. Ja, Isten, öreg Yoda. Na de miért fontos ez a hír? Mit is ír? Nem, csak name droppoltak minket így a szünetben, amíg nem voltunk. Pressmanről szól a cikk, hogy elment, és akkor így írtak egy cikket róla is, hogy mindegy, a ezredik cikk a Magyar Nemzeten, hogy Pressman rossz, tudod? és akkor... Ott vannak a rossz Pressman emberek, ott Pressmankednek. Ott tiltják ki a Rogánt, ugye, mert ugye a Pressman egyedül kitiltott a bosszúból a Rogán, nem egy sokkal összetettebb dolog ez Amerikában. Csak ugye feltételezik a Magyarországon, hogy valaki gondol egyet, és másnap lesz meg lehet csinálni, meg törvénybe lehet iktatni, de például Amerikában nem így megy, hogy a Pressman gondol egyet, és akkor holnapra kitiltja a Rogán. Hát azért ki tudja, de nézd csak, ott van azt mondja, hogy csak ott látom, hogy egy kicsit elértek el. További in English híreink, és az, hogy Pressman Soros György helyi tartója volt. Ez magyarul le kell írni, hogy mi az in English hír. Same de in English. Igen, erre gondoltam én is. Tényleg ezek csak same in English cikkek. Oké, okay, provokáció. Nézd, ott provokál Pressman. Kezet fog valakivel. Igen, és nézd tovább, még ott még provokál. De ezek pont nem mi vagyunk. Nem tudom, hogy egyértelműen, de ezek pont nem mi vagyunk, mert mi nem voltunk ott. Mi ott se voltunk. De mégis mi vagyunk kiemelve. Utolsó mondatban, csak így rákerestem, hogy jól van ez így, megnéztem, hogy milyen cikkek születtek az elmúlt egy hónapban, vagy egy hétben rólunk, mert ez már visszatérő, hogy vagy a Mandiner, vagy a Magyar Nemzet, vagy valaki valamit magyaráz rólunk. Amúgy várunk nem sokára egy cikket, amit nagyon szeretnék majd szemlézni, de hát majd meglátod. Ilyenek vannak? Ja, tudom, hogy lassan jön egy cikk, amit mindenképp szemlézni fogunk. Mi az az utolsó mondat. Még ezen kívül 2023-ban... Pressman 5 millió magyar forint, pengő forintot adományozott kormánykritikus. Jól van ez így műsornak, ami, hát azt nem írja mondjuk, hogy műsor. A kormánykritikus jól van ez így. Mister jól van ez így. A műsornak, ami szociális problémákkal foglalkozik. Igen, ez egész szép. Nem, hogy szociális problémákkal foglalkozunk, és emiatt kormánykritikus, szóval... Bocsánat, ez így működik. Nem ért, amely nem ért teljesen tökéletesen mindig egyet mindennel, amit éppen aktuálisan a kormányzat mond. Ja, amúgy lehetne csúnyábbakat is írni. Amúgy nem Pressmantől kaptuk az 5 millió forintot, hanem egy pályázaton, amihez Pressmannek nincs köze, de... A nagykövetség finanszírozta azt a pályázatot. Igen, nem az, az amerikai nagykövetség pénze, ami a, amit az ökotárs alapítvány pályáztatott meg. Tudtam. Amúgy megint pályáztunk rá, csak hogy magyarázhassanak, és már a Trump nagykövete fogja odaadni, hogyha megnyerjük, csak szólok. Már csak azért. Pályáztunk másra is. És amúgy, ami lehet, hogy Soroshoz is köthető. Mi? És nem kaptuk meg. Most mondd meg, azt mondták, hogy nem. Az egy nagyobb pályázat volt, és ott akartam arra pályázni, hogy fel tudjunk venni embereket, riportereket, akiket szétküldünk az ország minden tájára. Másnak adták. És mi van a magyar pénzekkel? A szabad média az érdekes, hogy minket emelnek ki az egyetlenek, akik sose voltak Pressmannél. Mondjuk én meg se voltam hívva soha. Csak itt meghívták. Ezt most... Úgyhogy ez fáj még mindig, de most már elment Pressman, úgyhogy már nem is leszek meghívva valószínűleg. Ezzel most együtt kell élnem, de hogy a szabad média pályázaton kb. Az összes kormánytól független média kapott támogatást rajtunk kívül is, tényleg a élet és irodalomtól kezdve, szerintem a 444 is talán. Hogy képzeli? Szerintem az kb. Mindenki. De érdekes, hogy mennyit tudnak rugózni 5 millió forinton, amiből tudunk venni egy új kamerát, meg objektívet, és közben úgy látszik a milliárdok, amik folynak ki folyamatosan magyar adófizetői pénzekből, az valahogy nem olyan érdekes. Sok pénz amúgy az 5 millió forint is, de azt lássuk, hát azért... hogy egy műsorgyártásnál ez a sok pénz, ezt tudta amúgy nem tudom, mindenki, aki indított már közpénzből műsort, az is tudja. Hát, ahhoz azért sok pénz a köztér kell. Az gyorsan felemészteni, azt hidd el. De igen, amúgy, hogy mondjam, ennél az 5 millió nélkül is simán tudunk működni, és akkor szokták mondani, hogy most miért kell akkor erre pályázni, csak hogy akkor megint magyarázni fog a propaganda, és én azt mondom, hogy csak azért is. Nem, de azt is mondtad, hogy enélkül is magyaráznának. De... Hát enélkül is, hát, de így legalább erről magyaráznak. Szerint... Ugye oknyomozzák. Az volt a kedvencem, amikor elmondtuk a műsor, hogy megnyertük, és egy hét múlva kioknyomozta. Pesti srácok? Nem, szerintem a Megafon kioknyomozta, hogy jó, megtalálták az adatokat, és azok ott egy videó 200-re megnézték már, és elmondtuk benne. Ja, de na mindegy, én még azt akartam hozzáfűzni, ezt a héten már beszéltük, de talán lehet különbséget tenni a között, hogyha valaki csinál valamit, és akkor ahhoz így csinálja ugyanazt, tehát így csinálod, így mész, így ugyanúgy mész, és így hozzád vágnak pénzt, ugyanúgy mész. Hát az a hozzád vágás, az kicsit túlzás. Na jó, oké. Okay. Amikor nagyon sokat melózni kell ezzel. Viszont, és a között, amikor ugye jársz, kifordítod a zsebedet, és aztán kimész külföldre eltanulni a politika csínyát, bínyát Soros Györgytől. Nem tudom, hogy tehát aki ezt problémásnak tartja, az a másikat is problémásnak tartja. Ezen mindenki gondolkozzon el, ezt meg a néző majd döntse el. Addig is nézzük meg, mit mondott Orbán Viktor, ha már, ugye már a péntek reggeli összefoglalójában, ugyanis visszatért Indiából, rosszul címkézte föl a Magyar Nemzet. Nem Indiában van már Orbán Viktor, legalábbis hivatalosan semmiképp, hanem itthon van, és... Nem, Indiában csináltak neki egy stúdiót, nem? Hát Brüsszelben már ugye van neki. Sok mindenről beszélt, én végighallgattam, és jó volt a paraszt reggeli? Elmondta, hogy itt van még most is a demokrata dollár baloldal, és itt is marad a hogyan? Nyakunkon. Hát Amerikában Trump levázott a demokratákat. Aha. Felszabadította. És mindig a Pressmanről beszéltek, hazament. Igen, de Soros meg Brüsszelbe költözött. Amúgy nem, de hogy mármint tehát ugye a sorosista baloldal, ez most Brüsszelből támad, és azt mondta Orbán Viktor, hogy a tavasz arról fog szólni, hogy ezeket a pénzcsapokat elzárják, és hogy elszámoltassák ezeket a sorosista szervezeteket. Az mit jelent amúgy? A szuverenitás védelmi hivatal beindul, hát, és letámad mindenkit, aki nem az állami csacsen lóg? Lehetséges. És amúgy én amúgy azt gondolom, hogy például, tudom, hogy ebben nem biztos, hogy egyetértünk mindenkivel a kormány oldalról, de szerintem például ott voltak az 56-os felkelők, amikor ők maguktól fölkeltek, és akkor mondjuk az amerikaiak itt tapsoltak volna nekik, hogy de jó, hogy ezt csináljátok. Attól még nem változott volna meg, amit ők csinálnak. Tehát attól még ők nem lettek volna amerikai ügynökök. Tudom, hogy ebben nem értünk mindegyet, tudom. Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy amikor Soros György járja a világot, és aki megtetszik neki, azt így teletömi pénze, és azt mondja, hogy csinálj pártot, és akkor menjél, és politizáljál az országodba, és nézd, itt mondom neked, hogy mi a jó. Nézd, így lapátolom bele az eszméket a fejedbe. Nézd, például Cambridge-ben. Nézd, ugye, mint ahogy egyesekkel történt, ez nem biztos, hogy a legjobb, és ugyanúgy, amikor Elon Musk, ugyancsak, akire soha senki nem szavazott, az amerikai kormányzatban kifejti a hatalmát, annak sem látom, hogy ez se látom jónak, abban is a problémát látom meg. Amúgy Meloni azt mondta Orbán szerint itt most ebben a rádió interjúban, hogy nem Musk a probléma, hanem Soros György a probléma. Én nem tudom, hogy mekkora... A Musk az nem probléma, mert haverja a Trumpnak. Akkor hirtelen ő nem probléma. Most épp, azért várjuk ki azt, mert tehát az Elon Musknál gyerekesebb ember... Na jó, erről akarok csatlakozni, mai hír. Megnézted te is a... Igen, azt néztem meg reggel. Az mogold. Igen. Hogy is történt? Akkor neked frissebbek az információid, én már tegnap... Hát ugye már beszéltünk hétfőn arról, hogy az Elon Musk lebukott, hogy csak úgy csinál, mintha tudna játszani, erre emberei vannak, hogy felhúzzák az akkontját, és utána... A Path of Exile 2-ben. És szóval ez már világszánalma, hogy neki muszáj eladni magát a világ egyik legjobb gamerének, csak amikor streamel kiderül, hogy nem ért a játékhoz. Ez nagyon vicces alapból szerintem, hogy ez milyen emberre van. De most ugye... Erről ezt egy csomóan reagáltak erre. Nagy elérésű youtuberek nagy, például. Igen, és az egyiknek gondolta, hogy na most akkor jól beszól, mert ugye nem lehet elismerni, hogy te, hanem azt kell mondani, hogy akkor te vagy a hülye, mert Elon Musk úgy látszik, erre van. Mentális kapacitás. Igen, arra van, hogyha az egóját sértik, akkor mindig ott meg tud sérteni, és akkor az egyik streamernek azt mondta, mit szólt be, hogy... Az volt, hogy a csávó, tehát beszélgetett. Nem, az már utólag. Ezzel bizonyította. Ja, bocsánat. Szóval beszólt neki, hogy hát te nem is döntöd el, hogy mit töltesz a YouTube csatornát, téged is csak irányítanak az magadnak, irányítják mások. Mm. És mi volt a hivatkozása, hogy egyszer megírta neki ez a streamer, hogy a vágói töltik fel a videóit. Az volt, hogy azt mondta az magolt, hogy megkérdezi a vágóit, hogy akkor csinálnak-e ebből egy második részt valamelyik videóban, és akkor mondta az Elon Musk, hogy kik ezek a misztikus rejtélyes vágók. Igen, akik így döntenek. És akkor elmondta az magolt, hogy ja, hát a vágóim. Ők csinálják a YouTube tartalmat, én fölveszem, és ők pedig eldöntik, hogy abból mi kerül be a YouTube-ra, nyilván, de én irányítok, hogy mi. Azt nem kell mondani, hogy én irányítok, de ezt már nem fogta fel az Elon Musk. Igen, és elmondta, hogy ez egy olyan módszertan, amivel nagyon-nagyon sok YouTube csatorna működik, és nyilván az ad revenue-nak egy bizonyos részéért azok a vágók ott nála ott dolgoznak. Tehát abból, ami ő neki jön bevétel, abból ő fizeti azokat a vágókat, és hogy ez egy így működőképes struktúra, ezt az Elon Musk ezt nem képes felfogni, ő azt gondolta, hogy ez úgy van, hogy a vágók így irányítják, hogy zsinórokon rángatják az azmogoldat, hogy ő mit mondjon, és... De ez volt az érve az ellen, hogy megsértődött rá, mert beszélt arról, hogy mekkora balfasz az Elon Musk, és ezzel gondolta, hogy majd jól lebuktatja, és utána ugye a nagy free speech ember Elon Musk elvette a kék pipáját. Ugye a Twitteren kapsz kék pipát, akkor onnan hitelesítve, hogy az tényleg az ember, aki, hát jó esetben most már vár kivel, de hogy mondjuk ilyen ismertebb embereknél. Az akuntod, igen, felhasználód. Igen, de hogy ilyen ismertebb embereknél ez fontos is lehet, mert mindenki csinált 1000 fake accountot, meg ugye az elérésed is visszaveszi, hogyha nincsen ilyened, úgyhogy mivel megsértődött az Elon Musk-re a streamer, elvette a kék pipáját. Shadowbanelte. Sokan szoktak amúgy a YouTube-on a Shadowban ellen felszólalni, meglátjuk, hogy felszólalnak-e. Amikor az Elon Musk... Az egyértelműen kiderült Twitter Shadowban ellen. Amúgy ez tényleg egy ilyen nevetséges, nyomorult volt, hiszti volt az Elon Musk-tól, és ez az, ami igazán ijesztő. Sokadik. Az embernek több a vagyona, mint az éves termelése Csehországnak és Szlovákiának, és akkor emellett ez az ember ekkora hatalommal és vagyonnal rendelkezik, és emellett egy gyermek, egy csecsemő, aki így viselkedik, és ő, aki azért vette meg elvileg a Twittert, mert hogy pont ez az elnyomás, amit ő nem hajlandó tovább őbetett kézzel nézni, és felszabadította a kék pipákkal a Twittert, és most elvesz egyet. Ja, meg azóta banolt szavakat is, nem? A cis szót tényleg banolta? Hát én is ezt hallottam, de szerintem ugyanannyit hallottam erről, mint te. De hogy az Elon Musk az elmúlt években az a színvonalesés, ami volt, hogy jó, eddig is azért voltak megkérdőjeztető dolgai, de hogy most már nyilvánosan non-stop úgy viselked, mint egy borzalmas, rosszul nevelt óvodás, és van egy youtuber, akit nagyon talán hangry-n, akinek néztem, hogy csinált egy ilyen videót, hogy egyszer, hogy csak 24 arai Elon Musk tweetet megnézett, és fact-checkelt, és kb. Mindegyikben valami borzalmas összeesküvés baromság volt. Szóval ez a világ egyik leggazdagabb embere, és közben a Trump is valami hatalmat fog neki adni, még a mérhetetlen gazdagságán felül. Elképesztő. Az állam felett, ő fogja elvileg, hogyha megvalósul az, ami a kampányban ígértek, hogy ő fogja vezetni a Doge-ot, az a neve, hogy Doge, Doge. Ez egy paródia. Igen. Mit fog csinálni az Onion, hogyha az Elon Musk, meg a Trump vezeti, a Trump majd ott hisztizik, hogy na, akkor kéri Grönlandot, a Elon Musk meg éppen meg van sértődve, mert valami streamer azt mondta, hogy nem tud jól játszani, és akkor bocs, foglalkozni kéne az ügyekkel, mert de épp egy streamer azt mondta, hogy nem is vagyok olyan jó játékba, el kell vennem a kék pipáját, és így igen, emiatt most egy héttel késik. Ti vezetitek a világot? Egy héttel késik, hogy kirúgjak 4 millió embert. Úgyhogy lehet, hogy igazából csak így foglalkoztatva kéne tartani a Muskot ilyen ügyekkel. Igen, és amúgy ezt már ne is említsük, Ádám, hogy igen, hogy Trump közben el akarja foglalni Grönlandot. Ezek. Orbán Viktor azt is mondta, hogy a demokraták robbantották ki a háborút Ukrajna és Oroszország között, ők okozták a háborút. Trump itt nem került szóba a háborús héják között, aki ugye Panamába, Grönlandra, Kanadába szeretne menni háborúzni. Érdekes. Elképesztő. És ugyanúgy, ahogy a Soros György, ne szóljon már bele szuverén államoknak a politikájába. Ne szóljon bele. Pontosan ugyanúgy az Elon Musk se szóljon már bele a politikába. Azért meg gazdag, tényleg vicc. És ehhez képest amúgy a szóval sokkal több az a pénz, mint ami a Sorosnál van. És láthattuk, hogy az ukrán háborúba be tudott avatkozni. Szóval elképesztő. Mármint ugye a Starlink-el. És ezek az emberek, hogy látom időre előre haladtával, ez az Elon Musk is egyre bolondabb. És rátalált a másik bolondra, a Trumpra, és egymást hergelik bazzeg, és nem érzem, hogy ez hogy hosszú távon ez majd javulni fog. Inkább azt érzem, hogy uramisten, mi lesz itt? Két nagyra nőtt óvodás vezeti Amerikát, és gyakorlatilag teljhatalmuk lesz. Ott van a világ egyik legnagyobb hatalmú vezetője, meg a világ leggazdagabb embere, és bazzeg olyan törékeny az egójuk, bazzeg, és másról sem szól a legtöbb kinyilatkoztatásuk, hogy most éppen miért érzik magukat nem tudom, ilyen sértve az egójukban, vagy azért, mert egy streamer rosszat mondott, vagy azért, mert neki, nem tudom, jobban hangozna valamilyen öbben, hogyha amerikai, ilyenekkel foglalkoznak be, ezek csak a... és miközben ők lettek megbízva, hogy a fontos ügyekkel foglalkozzanak, Amerika is jól beválasztott. És közben tényleg ugye amikor pont az Elon Musk-os ügynél megszólalt a Bernie, az mennyivel értelmesebb ember, ő sem egy mai csirke, amúgy csak azért érdekes összehasonlítani mondjuk. Csak van valami hasonló értelmes ember, aki nem 150 éve. Ja, csak az egy nagy zicser volt, egy nagy balfasság volt kiadni Amerikának, hogy vele se értek egyet mindennel, de azért lehet, hogy egy elértelmesebb vezető lenne, aki nem még a beiktatás előtt már próbál háborúkat szítani, és utána az Orbán, a nagy békepárti, próbál nem beszélni arról, hogy a Trump, a nagy haverja éppen más országokat fenyeget, és akkor elkezd terelni ilyen baromságokkal, hogy épp már megint 10 éve, már 15 éve ezt a sorosos baromságot hallgatjuk, miközben ő volt a sztendiesa, de mindegy, de hogy keci unalmas már bazzeg. Ez szerintem ezekből a dolgokból nagyon jól kitűnik, hogy Orbán Viktor kormányzatának nem elvei vannak, hanem érdekei. Ez amúgy ilyen szempontból szerintem nagyon szomorú. Tehát ez, hogy elfként tüntetik föl a bevándorlás, a biztonság, a családok gazdasági növekedése, az, hogy mindenki egy közösségben egy kicsit jobban éljen mindig, hogy béke legyen, ezeket elfként tüntetik föl, és aztán amikor föl lehetne szólalni ezek mellett az elvek mellett, akkor jótékonyan nem csak hogy hallgatnak, de még az ellenkezőjét ráadásul támogatják. Ezek szerintem, ezek nagyon nem néznek ki jól, és ez ráadásul számomra azért ijesztő is. Egyszerűen nem tudhatjuk, hogy mikor, mi mellett fog kiállni ez a kormányzat. És nem véletlenül erről beszél Orbán Viktor nagyon sokat. Ez az érdekes, hogy ahogy mondod, hogy van egy elved, és ezt az elvet vallja a Fidesz, és akkor ezért támogatod. Csak az a baj, hogy itt már nincs nekik egy elvük, és akkor minden ilyen vakkövetőiknek igazából ők is elvtelenek, mert annyit tudnak, hogy amit épp mond a Fidesz, azt kell mondani. Hiába az még az ellentéte az előző hetinek, de vagy mindig hirtelen ők is akkor változtatják meg az elveiket, amikor a Fidesz. Igen, ez sajnos sokkal jobb, hogyha a saját elveidet alakított ki, és azt nézed, hogy ki az, aki ezeket mondjuk vallja, vagy aki legalább úgy dolgozik, hogy ezekkel az elvekkel összeegyeztethető az irány, ahova eljutunk. És ez lehet, hogy volt ilyen időszak, amikor a Fidesz ilyen volt valamelyik őtöknek. Miért ne lehetett volna? Ha viszont így választotok, hogy ami az elveiteknek éppen aktuálisan megfelel, akkor lehet, hogy észre kell venni, hogy ez a Fidesz már nem biztos, hogy azt fogja képviselni. Nekem még az volt érdekes, Ádám, hogy látod, ugye erről beszélnek, és mi is erről beszéltünk most nagyon sokat, hogy milyen akkor a Musk, milyen a Trump, milyen a világnak a helyzete, akkor most háború vagy nem háború, miközben ennél úgy gondolom, hogy sokkal, tehát ezek nem csak rajtunk múlnak, de ennél sokkal könnyebben megoldható problémák vannak a határainkon belül, amivel pedig Orbán Viktor érdekes módon ezekben a reggeli műsoraiban nem nagyon szeret foglalkozni, lehet, hogy ezért... Fontos lenne, mint Magyarország vezetőjén, magyar belügyekkel foglalkoznia? Lehetséges, de lehet, hogy ezért nem tudom, úgy ezért nem tudja leelőzni nézettségbe jól van ez ügyet, mert hogy de ezeket a tippeket tudjuk adni, foglalkozunk. Úgy érzed, hogy magyarokat jobban izgatja a magyar dolgok? A legtöbbet talán, de azt elmondta, hogy már elindult a repülőrajt, és hogy remek. Ez miből látszik? Ez nem derül ki. Azt is elmondta, hogy ez az év, ez, tehát nem úgy kell ezt nézni, hogy mondjuk a gazdaságnak a makroszámai nagyon jók lesznek, hanem a családoknak lesz sokkal jobb a gazdasági helyzetük, tehát mindenki a bőrén fogja ezt érezni. Ami valószínűleg abból fog ugye akkor kijönni, hogy nagyon sokszor elmondják a tévében, de azt mondta, hogy az alsó középosztályt fogjuk megerősíteni, és az alsó középosztályba való feljutást. Saját ház, saját kocsi, hóvégén kijössz a fizetésedből. Ilyet mondott. Ezt mondja Magyarország miniszterelnöke 2025-re. Ez az ígéret. Akik most nem jönnek ki, de nem szóltak azoknak... neki, hogy nincs szegénység. A saját propagandájuk szajkozza ezt, akkor most az Orbán egy soros ügynök? Orbán se hiszi el azt a propagandát, ő egy okos ember. Orbán Brüsszel pénzeli. Két mutatót emelt ki. A foglalkoztatottság, tehát a 18 és 65 között, ami végül is az jogos. Ja, mindenkinek el kell menni dolgozni, mert én elhalnának. Igen. Mert nyugdíjasok is visszamennek, hogy ne halljanak ilyet. Igen, de ez már 65 fölött jellemzően. Igen, tudom. Csak gondolom, ott is nagy a foglalkoztatottság. Nagyobb, mint az európai átlag, az biztos. A foglalkoztatottságot és a megtakarítási rátát fogja nézni, ami valószínűleg országos makroszámokban ez nagyon jól néz ki, és azt mondta, hogy azért jó, hogy ez a megtakarítási ráta ez ilyen magas volt az elmúlt évben, mert akkor ez egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy idén a fogyasztás az meginduljon. Ja, hogy, na hát akkor meg vagyunk baszódva, mert akkor abból indulnak ki, hogy volt ez a nagyon irdatlan nagy kamuszámuk, hogy mennyi megtakarítása van mindenkinek, és hogy most azzal lesz fellendítve az a gazdaság, hogy azt elköltik az emberek, csak az a baj, hogy az nem igaz, nem volt annyi megtakarítása. A legtöbb embernek mennyi hány családom? 20 millió, hogyha levonjuk belőle már azt az 1300 milliárdos brazil kamu kötvényt. Jó, igen, szóval nehéz most komolyan vennem, hogy most akkor ez a nagy akciótervük, hogy ez a családonkénti 20 millió megtakarítás, és mindenki elkölti, akkor van egy rossz hírem, valószínűleg kamuznak, ők is tudják, hogy ez nem igaz, de hogy így, azért ez nem egy nagy terv. Nem, de az mert... Orbán Viktor lehet, hogy nem tudja, csak nyomkodós telefonja van, nem tudja, 26 millió, azt mondják már úgy. Szerintem, jó, de az nem az volt, hogy úgy jött ki, hogy abban még benne volt, mondom, ez az 1300 milliárd forintnyi megtakarítás, ami egy két kamu papíron volt. Össze kellett vonni az egész, nem tudom, akkor 22. Jó, hát akkor ebből azt mondom, hogy nem mindegy, hogy 20 vagy 25 milliót van, amit mondanak, ami nincsen. Ebből kell kiindulnunk. Most, hogy ezt fogja megmenteni a gazdaságot, hogy mindegyikőtök a családi 26 milliós megtakarítását elkezdi költeni. Ez az egyetlen tervük, és így azt mondják, hát ez nem sikerül, akkor nem tudjuk, mit csinálunk, mint az Amerika kapitány. Hát ez csak azt jelenti, hogy a Mészáros Lőrincnek az összes pénzét el kell költenie. Igen, az fellendíteni a gazdaságot, az biztos. De ha már Orbán és Trump beszélünk arról, hogy most mi lesz a beiktatással. Elvileg nincs meghívva Orbán Viktor a beiktatásra, ezt mondta pedig ő a legjobb barátja. Kovács Zoltánbe sikerült ügyi miniszter. Igen? Igen. Azt mondta a kormányzati kommunikáció, hogy ide nincsenek ám meghívva a kormányfők meg izét ide. Barátok vannak meghívva. Tehát ez nem egy ilyen ceremónia, ahol ott parádézni kell minden kormányfőnek. Ezért van ott a Meloni, ezért van ott a Bolsonaro. De hát jó, mindegy, Orbán Viktort nem hívták meg, ezt mondta a kormányzati kommunikáció. Pedig mindent erre a lapra tettünk föl. A szenilis Trump emlékszik, hogy jóba vagyunk. Ezen van mindenünk, meg a 26 millió megtakarításon. Ez nem jön be, mit csinálunk? Igen, de szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy meg van hívva az Orbán. Lehet, hogy amikor már Trump megkapta most a hatalmat, akkor kisebb gondja is nagyobb lesz, jól mondom, mindegy. Annál, mint hogy Magyarországon mi van, meg éppen Orbán mit magyaráz, akinek mondták, hogy amúgy már nem is áll olyan jól a színája, se az EU-ban, se a felméréseken. Szóval az, tudom, hogy szeretik az emberek azt gondolni, hogy most akkor nagy királyok leszünk itt a Amerika szemében, de a valóságban az van, hogy azért Magyarországnál fontosabb dolgaik lesznek, úgy látszik. Hát majd lássuk, vagy várjuk ki a végét, azért ki tudja. Lehetséges, hogy valóban úgy fog kisülni, mint ahogy Orbán Viktor látja és gondolja. Nem tudhatjuk előre, és ugye sokszor volt már, hogy Orbán ilyen meredek kijelentést tett, és aztán pedig utána néztünk, hogy valóban meg is történt. Közben én a Discordon csak így belenéztem valamibe, és megláttam ezt a képet ma, úgyhogy ezt mindenképp betesszük a műsorba. Ilyen pólót hol lehet szerezni? Ez parádés. Parádés. Ezek felnőtt emberek. Arról híres az a felnőtt ember ott jobb oldalán, hogy ilyen a pólója. Igen. A ő a Donald Trump rajongója, és... Meg az Orbánnak. És erről híres, az egy felnőtt ember erről híres, hogy Trumpos pólóba megy mindenféle helyre. És? Van egy másik ember mellette, aki másról híres. Hát más is híres. És ezek felnőtt emberek, akik ilyen felnőtt dolgokat csinálnak általában, és felvesznek egy Orbános Trumpos pólót, és helyes. Elmennek egy ilyen műsorba, és úgy kell rájuk tekinteni, hogy ezek felnőtt emberek. Na jó, ez ilyen hírcsárdának tűnik már bazzeg lassan. Ha már elindult a repülő rajt, Szalai Piroska elmondja nekünk, hogy ki kell emelni, hogy nagyon, nagyon jól áll a magyar gazdaság. 2024-ben az infláció visszatért a 2-4%-os célsávba 3 év kihagyás nincs után. Nincs maromolnia, igen. Hát elképesztő, és ez amúgy nyilván itt a Mandinert szemlézi, a hiradó.hu, és hogy ez az Európai Unióban természetesen nem így van, ez csak Magyarországon ilyen remek a helyzet, viszont hogyha megnézzük mellé a következő az infláció kalkulátort, amellé, csak írd be, hogy 100 forint mennyit ért 2019-ben, ugyanis azt mondja itt Szalai Piroska, hogyha 19-hez viszonyít akkor 20%-ot nőttek a bérek. De hát én nem tudom, ez valóban így van, hogy az 57%-os teljes infláció mellett, figyelj, akkor ez egy valódi eredmény. Reál bérek, hát persze. Reál értéken, ezt írja. Hát ezt szeretném elhinni, de nem biztos, hogy elfogom. Jó, ők kiszámolták, hogy jó. Meg hogy az eurózóna milyen szarul áll, de érdekes, az euró az mégis egyre többet ér, mint a forintunk, mégis kevesebbet ér minden nap az euróval szemben. Tényleg annyira rossz lehet az eurózónában vajon? Ott most nagyon rossz, igen. Hogyha például megnézzük ezt a cikket, láthatjuk, hogy padlót fogott, és azóta sem állt fel Európa, Magyarországon azonban virágzik az élet. Ezek a legócskább propaganda. Pussolj már, címek. Nem láthatod, hogy padlót fogott? Már nincs is bennük semmi, hogy mondjam, ilyen kreativitás. Egyszerűen leírom, hogy most itt minden jó, ott minden szar, és kussoljatok már. Padlót fogott Európa, igen, és Magyarország virágzik. Ezt elhiszi valaki, vagy ez mi? És tudod, miről van szó? Arról, hogy a turizmus Magyarországon jól megy, Európában viszont más helyeken nem megy annyira jól. Magyarországon a vendégészakák számának növekedése 150%-kal haladta meg az uniós átlagot. A versenytársakat minden mutatóban felülmúlt az ország, ez nem igaz. Lehet, hogy minden turizmushoz köthető mutatóban, lehet, hogy minden vendégészakák számának növekedéséhez köthető mutatóban múlta felül Magyarország a versenytársakat, de a 18 millió turistát, amit tavaly sikerült fogadni, majdnem a fele külföldi volt. Hogy volt pénzük idejönni, hogyha, bocsánat, padlót fogott Európa. Hogy volt pénzük idejönni? Ebből arra kell következtetni, hogy virágzik az élet, hogy sok a turista? Igen. Nem, mert idejönnek olcsón bebaszni? Nem, mert 9,3 millió belföldi vendégészaka volt, ez azt jelenti, hogy mindenki egy napot nyaralt. Emészétek meg. Átlagban mindenki egy napot nyaralt. Mindenki elmehetett egy napot nem otthon aludni. Bár az úgy is kijön, hogyha valaki 10 napot nyaralt, és 9 ember sem ennyit. 365-öt, és 365 ember pedig sem ennyit. Igen, ez a szép ebben, de hogyha megnézzük a nyaralásokat, hogyha mondjuk elmennek családok egy hétre, akkor az 7 család, vagy 6 család meg nem ment el. Egy napra sem. Ez a baj ezzel az átlaggal, ugye? Meg ugye ez mindent, hogyha mondjuk elmész egy, nem tudom, konferenciára a melóddal, vagy tudom is én, ebben a vendégészakákban benne van minden. Na, Fidesz 2/3 újra megerősítést nyert. Jó, időközi van. Választás? Isten, az is egy csoda volt, hogy itt az Orbán elmagyarázta. És olyan a borító, hogy mintha a Fidesz meg a Tisza versenyzett volna, és ezt akarják elhitetni az időközi választás, amikor a Tisza nem is indult, közben indultak mások, de így oda van téve, hogy ez magyar versus nem tudom ki ez az ezredik fideszes valaki, és akkor ezeket az elemzőket vegyem komolyan, így állunk, elemzők vagyunk, komoly felnőtt emberek, akiket azért fizetnek, hogy elmondjuk, amint hogy elemezzünk, elemzünk. Elemző adult. Mindig elemzük azt, amit mondanunk kell, azt oda így elemezzük. Oda elemezzük. Így vannak munkájaink, titulusaink, és szép zakunk, elemzőmen, és akkor így, az most tele van ilyenekkel, bazdmeg. Szeretnék egy ilyen epikus intrót hozzá. Elemző, elemez, mindent úgy elemez, hogy a Fidesznek jó. Ez az! Miért nincs nekik is, mint a hírportál között? 1693. számú. Jó, igen, de kussolját sok kell. Miért nincsen nekik is egy nézd számú? Meg, nézd meg, ők nézd, ilyen komoly helyen ülnek, nem ilyen csóró szarba, mint mi, a mörcseinkbe. Igen, nézd, itt könyv van a háttérben. Ja, nekünk is van könyv. Ott van a könyv, ilyen növény, és akkor ilyen komolyan így mondják, így öltönyben. Ja, elemezek, nézd. De azért meg így nézzük ezt a számot, akkor a Fidesz jól áll. Igen, én ezzel nagyon egyetértek, de én egy kicsit azért vitatkozik. Szerintem így még jobban áll a Fidesz. Igen. De jó vagy. És akkor így... De vitatkozna. Igen, nem, szerintem még jobban. De én jobban egyetértek. Én jobban szeretem az Orbánt. Én is nagyon, de én más miatt szeretem az Orbánt. És akkor szerintem viszont a többiek rosszak, az Orbán meg jó. Én jobban utálom a magyar pét. Nem, én utálom jobban. De most azért meg ki tudták bérelni a Tiszalöki 147-es számú kibérelték nekik, általános megvették, iskolának a könyvtárát. Nem kibérelték, megvették. Erre van pénz, bazdmeg. Hogy 1000 ilyen elemzőt eltartsunk öltönyökben, hogy azt mondják, hogy miért jó a Fidesz, bazdmeg. Erre van pénz. Azt mondta a Deák Dani is, hogy a... Deák Dani, na, Mr. Elemző. Hány elemzők van még, aki azt elemzi, hogy érdekes, hogy mennyi elemzők, hogy kihozzuk azt, hogy valahogy jók ezek a számok, amik lassan kijönnek mindenhonnan. Hát többet kell elemzőkre költeni, mint a megoldásra. De ő azt mondta, hogy ha bár vannak ugye országos mérések, hogy áll a Fidesz és a Tisza párt, most ezen az időközi választáson, Tolna megyében. Ott érdekes módon nem ezek az adatok jöttek ki. Hát érdekes. Nem indult a Tisza, és nem országos mérés, de nem ezek jöttek ki. Igen, nem meg ezek meg az a Toró is elmondta, hogy kiderült, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt. Tolna 2-be, igen. Mondjuk valami fontos dolog hiányzik, igen, de persze, kiderült. Dőljenek hátra szerintem a következő másfél évbe. Ez a következő választás megvan, itt nincs mit csinálni. Úgyhogy ne izguljanak a fideszesek, nem kell lejárató kampányokat csinálni, meg mindenféle baromságra költeni, meg civil szervezeteket majd tönkretenni és megzárni. A határokat átszabni, a választóhatárokat. Minek? Hát látják, hogy mennyire magabiztosan vezetnek, dőljenek hátra szépen, menjenek Indiába nyaralni. Egy kis szerethető hír az MTV-t átadó. Yeah, MTV. Jó dolgok is történtek az országban, ne aggódjatok. Csúszhatnak az utak, illetve az útburkolat hókásás, latyakos is lehet, ezért a szakemberek mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy közlekedjenek óvatosan. Megyünk tovább. Jó, ez jó, óvatosan kell. Mindenki vigyázzon az utakon. Ez remélem, ez 15 szakember tartunk ezért, és ilyenkor összeülnek, és így ki kell adnunk egy nyilatkozatot, leesett a hó. És akkor így... Azok a MÁV-nál vannak, Ádám. Nem, vannak erre is külön szakemberek, ugye a szakemberek erre figyelmeztetnek, és akkor így, jó, ki kell adni egy nyilatkozatot, vár az ország erre, és kapjuk a milliós fizetésünket havonta. Megszületett a mondás, mindenki legyen óvatos. Jó van akkor. 100 millió forint, ezt egy kiszámlázom. Igen, már számlázom is. Szervusz, jó estét. Elállt-e már a hóesés? Jó estét kívánok. Elállni még nem állt el, egyelőre még szállingózik. Úgy örülök, hogy erre van pénzünk, baznak, hogy valaki elmenjen és Pécsből mutassa, hogy ott még nem állt el a hó, elállt a hó. De ott lehet ott, szerintem ez tök jó. Ez, jó, amit az MTVA jól csinál, szerintem ezt el kell ismerni. Ez, hogy mindenhonnan be lehet jelentkezni. De milyen, de mindennel foglalkozik, csak a fontos dolgokkal nem bazzeg. Az a bajom. Jó, igen, a többi dolgot azt rosszul csinálja. Hát de érted, okay, de ez zavar. Az zavar, hogy azt látom, hogy semmire nincs pénz, de bazzeg. Az, hogy a Kiskun félegyházán leesett 2 centiméterről, arra ki tudnak küldeni egy embert, hogy ezt közvetítse. Igen, ez a közmédián a dolga is lenne szerintem. És mivel minden egyes órában mondanak csak ez híreket, a dolga. Minden egyes órában mondanak híreket, nyugodtan el lehetne mondani minden fontos, és mellette ez a dolga. Ezt is. Na, de nézd, mert most jön majd a fontos rész. Jelenleg olyan 1-2 centi hó esett. Bojack Horseman arra sétál. Előtte ott nem látod. Ja. Nincs ott az ember. Lehet, mindenki azért... vegye elő a telefon, mert most ezt nézni kell. De lehet, hogy azért is elkezdett jobbra pennelni, mert látta, hogy jön az, és akkor nem utassuk meg. Aminek a nagyja meg is maradt. És mégis besétál. Jelenleg. Ők is pontosan tudták, hogy ott van ez az ember. Oh! Ezzel még ők is nevetgélhetnek itt semmi. Nem... Végre van, mi érdekes van az M1-en, ezt adom. Müller Anna jelentkezett Pécsről, köszönjük szépen. Ennek a csávónak nincs már érzéke. Igen. Igen, akkor miért nem lehet reagálni? Itt meg egy ló van, bazdmeg. Láttad? Megintegyúztatom ezt a lovat. Ott volt egy ló. Jaj, bocsánat, van egy másik műsor, amire rá kell nézni. Jaj, ne. De meg fog sérteni, ezt megint alá komment egy csomó hülyeséget a videónak. Lehet. Azt csinálja, mint nála betelefonálok. Csak ők máshol élik ki ezt. Történelmi pillanat, Magyar Péter a stúdióban. Megmutatom. Itt tovább folyt. Nagyon-nagyon meg vannak menve az emberek. Azt hittem, hogy oda tartja a mikrofonhoz, és meginterjúztatja. Összenyomni nem akarom. Ez jó. Ez a műsor, a rádiósok, az biztos össze vannak zavarodva, bár nekik aztán tényleg mindegy, aki ezt hallgatja, de hogy mókás, nem? Ez persze, aranyos, végre egy emberi arcát látható. Valami vicces dolgot is ahhoz lehetett volna, de amúgy... Mindegy. Ha így berakom a zsebembe, csak így lazán, akkor nem lesz akkora baja, nem? Jó, van, örülök, hogy... ezt is kifizetni. Viszont nem csak a lentudaihoz lehet betelefonálni, hanem a Kossuth rádióba is, és ők meg büntetést kaptak, mert egy betelefonáló azt mondta, mennék én szívesen Tisza párt rendezvényre, de nincs egy kézigránátom se közéjük. Deák Dani kapott egy vicces... A geodádát Orbán Viktor segében. Akkor az kiszállt a rendőrség. Aha. Ő, aki konkrétan emberi terrorizmussal fenyegetőzik, ő hozzá kiszállt olyan a rendőrség? A Kossuth Rádiót megbüntették, ezt tudom elmondani, Ádám. Kossuth Rádió meg van büntetve. Itt tart a nemzet, hogy nem értünk egyet, ezért úgy fel vannak hergelve ezek a, hát mi a szép szó ezekre, akik ilyen propagandán vannak tartva, az ilyen zombik. Mondjuk ez is egy ilyen szép ellentmondás, hogy rettegnek az ilyen propagandán tartott zombik a migránsoktól, mert hozzák a terrorizmust, úgyhogy azt mondja, hogy én oda mennék, és terrorcselekményt hajtanék végre, mert nem értek egyet velük. Hát igen, és ez vajon ki a felelős ezért, hogy itt tart a közbeszéd, hogy ilyen hergelés megy magyar ember és magyar ember között, az szerinted felelős lehet érte, aki azt mondta, hogy hogy tehát, hogy nem, ő nem akarja képviselni az egész országot, vannak az ellenséges magyarok, meg vannak azok a magyarok, akik magyarok, és vannak az ellenséges. Meg a hazáruló, az életünkre tör neki minden izé. Meg akarják erőszakoltatni migránsokkal a gyermekeinket. Mindegy, hogy, hogy igen vagy nem, hanem csak, hogy van, mindegy, az nem kell tudnod róla. Vannak ezek az emberek. És mindenki, aki nem azt mondja, amit én, az életedre tör. És akkor utána valaki, aki ezt hallja 15 éve, az azt mondja, hogy hát én már pedig én megölném ezeket az embereket, akik meg akarnak ölni engem. Érdekes. Akartam ami nagyot mondani, élő adásban volt, és azt mondta, hogy ő lesz itt a izé. Igen. Csak az a baj, hogy én már hallgattam ilyen műsorokat, pont a kocsiban ment, és amúgy azt ki is raktam. TikTokra. Meg szerintem a YouTube-ra is ilyen shortba, hogy egyszerűen elképesztő ezeket a betelefonálókat hallgatni. Elképesztő az a szellemi mélység, az a nyomasztó, ami tényleg így ilyenkor szemléz nekünk maga a kormány média, hogy milyen mélységekbe taszította az embereknek a tudatát. Ez az, ami, hogyha egyszer le lesz váltva ez a rendszer, akkor hát szarba leszünk, mert nehéz lesz újra felépíteni olyan rendszereket, amik már nem nagyon akarnak működni. De hogy ezt a szellemi mélységet hogy lehet helyrehozni, az igazán nagy feladat, és ezt nem tudom, hogy... Kemény munka lesz, de meg lehet ezt csinálni. Szerintem ebben kulcsfontosságú, hogy aki ezt problémának látja, mint hogy mi is problémának látjuk, az ne zárkózzon el teljesen ettől, hogy ezekkel az emberekkel szóba álljon valaha, meg ne azt mondja, hogy jó, hát akkor az a szekértábor hülyék. Nem, ezek az emberek, ezek nyilvánvalóan itt direkt szándékosan meg vannak vezetve. És amikor ennek a rendszernek vége lesz, akkor nem dobott kézigránátot az emberek közé, ez nem bűnöző valójában. Nyilván amúgy ez a fenyegetés, ez most már, hogyha minden igaz, akkor, vagy hát ez csak a Facebook kommentekre vonatkozik, de minden esetre azért ez... Ja, ez börtön járhatna, nem? Hát én nem tudom. Egy másik esetben ott komment volt, ott azért az problémás volt, és most már annak van külön büntetőjogi szakasza, nagyon helyesen ugye, akkor az lehet, hogy azért már büntetés jár, ezért nem tudjuk, hogy büntetés jár-e, pedig valószínűleg be lehet azonosítani ezt az embert, de minél azt mondom, hogy ettől még, hogy tett egy ilyen kijelentést, ettől még, nem tudom, 3-4 év múlva az ország újjáépítésébe, a társadalom újjáépítésébe, attól még ugyanúgy részt vehet, és ezt nem kéne elfelejtenünk. Ezek az emberek valószínűleg egyedül vannak, tényleg csak a kormány propaganda jut el hozzájuk, ezt hallják, ez van az életükben, kevés az emberi kapcsolatuk, az információjuk, nagyon sok az áldozat ezek között, az emberek között. Ez a túlnyomó többség szerintem nem direkt ártani akar a társadalom többi tagjainak, és nem az az egyetlen egy célja, hogy csak Orbán Viktor minél gazdagabb legyen, meg az ő üzleti és családi köre is. Minél több pénzük legyen, és akkor én majd boldog leszek. Ez szerintem ezek a legkevesebben vannak, az ilyen emberek. Szóval a legtöbben boldogan, jól és egészségesen akarnak élni. Vissza van tőlük tartva az információ, hogy ez hogyan élhet. Meddig lehet azt mondani, hogy érted, egy felnőtt embernél kell felelősséget vállalni magad is. És tudom, hogy nem könnyű, igen, vannak, egy vannak csomó emberek, de attól még muszáj valahol azt is mondani, hogy igenis magad felelőssége is az, hogy ne legyél ilyen idióta agyhalott. Persze, és ebben a felelőssége szerintem kiterjed odáig, hogy kinevetjük ezért. Első körben. Aztán meglátjuk, nyilván, hogyha itt ülne és beszélhetnénk vele, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy egy megáltalkodott hülye. Na jó van, viszont elég volt a propagandából, nézzük meg a soros propagandát. Mielőtt egy következő nagy témánkra áttérnénk, azért nézzük meg, hogy milyen az élet Magyarországon, hogyha esetleg valaki csak abból értesült, hogy milyen az élet Magyarországon, hogy a lentulainál mit mondanak az emberek, vagy a Kossuth Rádióban, annak most szeretettel küldjük a következő képsorokat. 200 milliárd forintos tartozással kezdte az évet az egészségügy, állítja a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet szerint... Jó, és ők értenek hozzá? Kik ők, orvosok? Ja, erre a repülőrajtra gondolt az Orbán. 200 milliárdos tartozás? A tartozás nagyon jól elrajtol. Az igen. Ez az ország, az ránk rohadt. Rohad folyamatosan a rohadó rohadás, ami penészedik. A rohadó... Zsírra szállt a bor. Van egy rohadás, ami penészedik, és a penészen is rohad valami. Nem! A zsírra szállt por. Nagyon jogos, amúgy. A forráshiány miatt vizsgálatokat kénytelenek kihagyni, betegeket küldenek haza, de az is gyakori, hogy a rossz rendszer miatt éppen az állami támogatásért hazudnak, meg sem történt vizsgálatokról. Tehát itt emelném ki, hogy beteg nem marad ellátatlanul, mondá az egészségügyi államtitkár, és valószínűleg igaz, hiszen ilyen tudomásunk szerint az idő végtelen. Ja, egyszer majd ellátják a krematóriumba. Igen, vagy ellátja az egészségügy, vagy ellátja az egészségügy a baját, de úgy tűnik, hogy a valóság az mégse teljesen ugyanez, és az pedig, hogy hazudniuk kell az orvosoknak, hogy pénzt kapjon a kórház, hogy te milyen ellátásokat kaptál abba, mindenki megnézheti az EST-be, hogy ővel kapcsolatban mit hazudtak be, hogy milyen vizsgálatokat végeztek el rajta. És most már ezt tudjátok, hogy ez nem azért van, hogy az orvosok minél több pénzhez jussanak, így a zsebüket így teletömjék, hogy az a röntgent, az háromszor csinálták meg a röntgent, hanem azért, hogy a rendszer valahogy elkattogjon. Mert hogyha csak egyszer írnák be, akkor úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy megkapnák a pénzt. Vagy hát lehet, hogy van, ahol ezért is van, ebbe is gondoljatok bele. De mindannyian le tudjátok csekkolni, hogy nálatok hazudtak-e. Mert az orvosok lesznek még elővéve és kirúgva, nem? Persze. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az orvosi eskü ezen részét egyre nehezebb teljesítenie a magyar állami egészségügyben dolgozó orvosoknak. A Magyar Orvosi Kamara január 10-én tette közzé honlapján, hogyan csapódik le a szűkös állami finanszírozás a mindennapi ellátásban. Mint írják, a gyógyítás valódi költségeit egyáltalán nem fedezi a finanszírozás, ezért a kórházak arra kényszerülnek, hogy visszafogják az ellátást. A kamara szerint napi szinten helyez nyomást a kórházak vezetése az orvosokra, hogy válasszanak, milyen kezelést fogjanak vissza, vagy állítsanak le. Mikor váltják már le az orvosi kamara vezetését? Elegem van ebből. Jó, miért nem azt mondják, hogy minden rendben van? Nagyon jó a magyar állami egészségügy. De legalább a Tiborc az Forbes címlapon lehetett. Most, na hát valami. Szerinted annak a 700 milliárd forintnak lenne helye máshol, amit irodaházra költünk? Adjál már, dehogyis. Emberek egészségén való spórolás nem csak a morált rombolja és pszichés terhet jelent. A DK egészségpolitikusa szerint az orvos-beteg viszony kárára is válik, mert a rosszabb ellátás miatt a betegek őket piszkálják. Tényleg mindenki most már évek óta a hátán hordja az egészségügyi intézményrendszert, alulfinanszírozva rossz működési szabályok mellett, amikor pedig megkérdezik az államtitkárt, hogy mit kéne tenni, akkor azt mondja, hogy már 2 éve dolgozunk az ellátórendszer finanszírozásának a javításán. A Tiszapárt egészségpolitikusa is értékelte a kamara panaszát. Az Orbán kormánynak pedig fontosabb az, hogy azt mutassa, hogy minden rendben van náluk legalábbis, és nem kezdenek sem személycseréket a vezetésben, sem más lépéseket, akkor is, hogyha alkalmatlan a jelenlegi egészségügyi vezetés. Hát igen, most ha elkezdenének egy alkalmatlan fideszes lecserélni, akkor az hova vezet? Le kéne cserélni a kormány. Hogyha alkalmatlanság miatt le lehet cserélni valakit, akkor ez nem egy jó üzenet, mert akkor mehet le levesbe az egész brancsuk. Kire cserélni? Igen. Csak valószínűleg még alkalmatlanabb emberre cserélik le, aki újra erőről azt mondja, hogy jó, hát, na jó, kezdjük el a munkát, szarból nem lehet várat építeni. Na várjál, Lázár. Na de szerintem nem csak ez a probléma, most mi tétezzük fel, hogy leváltják egy alkalmas emberre, tehát nem a Lázárra. Szóval... De akkor mit csinálnak az a másik emberrel, aki meg már egy csomó mindenről tud, amiről hát nem kéne, hogy kitálaljon. Hát igen, máshova rakják. Meg hogy találnak oda valakit, aki utána ugyanúgy csinálja tovább azokat a dolgokat, amiről meg hát ugye nem kéne kitálalni. Akkor már alapból olyat kell, aki kompromitálva van, nem? Mármint, hogyha elképzelünk egy ilyen rendszert, amiben az emberek kompromitálják magukat, ki tudja, hogy ilyen rendszer van-e itthon, ugye? Ki tudja? Amúgy valószínűleg a kúja tudja, hogy dolgozott benne. Igen. Csak látott ezt azt. A problémák feltárása nélkül nem lehet megoldásokat találni. Nem csak a hivatásuk. Hát a problémákat föl kell tárni. Jó, de és ha nem ismered a problémát, akkor nem lehet megoldani? Vagy nehezebb? Szerintem nehezebb, legalábbis kommunikálni róla, hogy megoldod a problémát, de amúgy anélkül, hogy elismernéd, meg lehetne oldani a problémát. És aztán utána lehetne mutatni azokat a számokat, már utólag elismerve, hogy igen, volt probléma, de már megoldottuk. És tudod, mit lehet még csinálni a megoldásokkal? A problémák megoldásával? Mit? Választást nyerni. Elképesztő. Jó, hát azért menni fog ez a propagandával, és úgy gondoltam. És melyik egyszerűbb? Megoldani egy egész komplet egészségügy problémáját, vagy fizetni egy rakás csahos kutyának, akik tele böfögik a netet a tesz hülyeségeddel. Úgy érted, hosszú nadrágos embereknek, akik egyetértenek. Igen, akik öltönyben megszakértik, hogy miért jók ezek a számok. Uh-huh. És hogy micsoda repülő. Ez a 2 szám, amit sikerült kiemelni. Hogyha nem, ha megvan a 26 milliós megtakarításod, és nem kell kórházba menned, és nincs gyereked, aki oktatásba menjen, és stb. Tényleg egész jó. Igen. Ja, csak maradj otthon. Igen, és a felső 2%-ba tartozol. Azaz a gyógyító munkakényszerű visszafogása őrli az orvosokat. A kamara szerint bár sokszor csupán 10 perc jut egy betegre, ahhoz, hogy összekapargassák a finanszírozást, akár egy órányi meg nem történt beavatkozást kell adminisztrálni. Ez úgy nem jön ki. Mármint ez nem esik ki, hogy egy nap alatt mondjuk egy ilyen 4 napot dolgozott egy orvos. És akkor mi lesz, hogyha nem, akkor nem küldenek még ennyi pénzre a kórházaknak, és akkor egyszerűen... Hát ez ugye egy sok éves probléma, hogy folyamatosan alul van finanszírozva az egészségügy, és folyamatosan több 10 milliárd legalább a tartozások a kórházaknak, és aztán amikor elér egy bizonyos összeget, már nem lehet tovább húzni, akkor az állam belefizet egy ilyen, nem tudom, 1-200 milliárdot, és akkor jó, ki van fizetve? Ha rendeztük. Ha miért nem, most már megint adósodnak el? Ha miért adósodnak el? Nem tudnak bánni a pénzzel azért. Itt elkótya vetyédig az összegeket. Az más kérdés, ha nem tennék ezt, akkor nagyon sok ember meghalhatna. Ami úgy tűnik, hogy az államban azokat a vezetőket, akik erről döntenek, azokat annyira nem érdekli, mert hogyha megnézzük, hogy csak tavaly mondjuk azt a 700 milliárdot, amit az irodaházakra költünk, azt erre fordították volna, akkor ez a tartozás ez nulla lett volna. És strukturálisan direkt nincs, úgy tűnik direkt, mert hogyha meg akarnák, akkor meg tudnák kétharmaddal oldani, nem? Úgy tűnik, hogy direkt nincsen megoldva ez a probléma. Mert nincs probléma szerintünk. Mert nincs probléma. A tartozásnak egy jelentős része az eszközbeszerzéseken van, és akik az eszközöket szállítják, azok is ki vannak így véreztetve, mert hát nem kapják meg a pénzüket, de hogyha meg nem szállítják az eszközöket, akkor meg esetleg majd felmondják a szerződést, és akkor majd új beszállítókat kell keresni. Ilyenkor már csak egy céget kell alapítanod erre, nem? Persze. Egy jó céget. Hogyha van sok pénzed, sok 100 milliárd mondjuk. Nagyon jó. Termelődik a kórházak adóssága. Pintér Sándor miniszter több mint 39 milliárd forint átcsoportosításáról döntött tavaly év végén a tartozások enyhítésére. Tavaly novemberben 117 milliárd forint volt csak a kórházak adóssága, de a kamara szerint januárra már több mint 200 milliárdra dúzott a teljes ellátórendszer tartozása. Amikor a kormány azt mondja, hogy nagyon nagy összegeket tett az elmúlt időszakban az egészségügyben, ez igaz is, meg nem is. Az igaz része az az, hogy valóban az orvosi béremelések miatt jelentősen megnőtt nominál értékben az egészségügy finanszírozása. De ezen közben a gyógyítás egyéb költségei, azaz a dologi kiadások, ahogy mi mondjuk, dologi kiadások finanszírozása gyakorlatilag nem változott. Az Orvostechnikai Szövetség elnöke szerint alacsonyabb volt a gyógyítási eszközök áremelkedése, mint az általános infláció, tehát elvileg a kormány könnyebben követhetné a költségek emelkedését. Hát ezt is megtudtuk, tegye fel a kezét, aki meglepődött. Azt hitték, hogy csak több lesz az orvosok fizetése, meg van oldva mindenki. Minden. Jó, hát itt lehet, hogy ennél összetettebb az egészségügy, de hát nem akarok itt nem okoskodni, igen. Majd egy szakértő elmondja az M1-en. Igen. Térjünk át még egy nagyon fontos témánkra, Ádám. Ez pedig a kiberbiztonság, ugyanis ha már itt beszéltünk mindenféle emberről, akihez kevés információ jut el, és kevés információ birtokában esetleg rossz döntéseket hoz, egyáltalán hoz döntést, vagy esetleg valamilyen negatív gondolatok jelennek meg az ember fejében, ez nem az egyetlen dolog, ami problémát okozhat, ugyanis az embereket nem csak politikusok tudják átverni a kevés információval, hanem más rosszindulatú emberek is. Erről számol be például a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Matrix sztorik. 1.0. A széria első főszereplője Elon Musk. Rohadt Elon Musk, nézd meg. Vagyis inkább, akit annak hittek. Hoppá! Még 2023 őszén egy ismert közösségi oldalon, lehet, hogy pont ugyanazon mi olvassuk, vette fel a kapcsolatot egy balmazújvárosi nővel a híres üzletember nevén regisztrált kamu profil. A beszélgetést angol nyelven folytatták, és a megnyerő csaló hamar áldozata bizalmába férkőzött. Az első kéréssel Elon Musk decemberben állt elő, amikor gyermekei karácsonyi ajándékának beszerzéséhez kérte a nő segítségét. Mm-hmm. Tehát Csehország és Szlovákia közös GDP-ével rendelkező üzletember 400 ezer forintot kért a nőtől, hogy beszerezhesse az ajándékokat, és ezek után pedig még egy segítséget kért ahhoz, hogy az ismert automárkáját Magyarországon meghonosítsa, ehhez kért az áldozatától 300 ezer forintot földmérési munkálatokra, mert hogy ezt ő nem tudja megcsinálni az amerikai papírjaival, és azt magyarázta, hogy Los Angelesben már várja a hölgyet, és hogy intézi a papírjait, hogy ő pedig kiutazhasson hozzá, és arra hívja fel a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a figyelmet, hogy legyen gyanús, ha ismeretlenek hívnak fel telefonon, vagy keresnek meg az interneten különféle történetekkel, amelyekben pénzt kérnek, legyen meg benned az egészséges bizalmatlanság, ami tényleg nagyon szép, hogyha valaki ennyire megbízik az emberekben és a világban, hogy borzalmas, ezt is elhiszi. Nem szép. szép, borzalma. Nem, az internetre ezt ne vidd el, bazzeg. Az interneten itt most ott tartunk, hogy mindenki át akar baszni, aki ilyen ismeretlenül, tényleg lehet, hogy a Tindertől kezdve bárhol valahogy felveszi a kapcsolatot, rengetegen utaznak már ebben, mert láthatóan nagyon sokan hiszékenyek, meg fölhívnak, most már AI-jal megpróbálják megcsinálni egy szeretett hangját, de hogy valahogy mindig az a vége, hogy pénzt kell küldeni, vagy vizé, de vagy visszakapod, meg még többet is kapsz, meg majd még üzleti állás, stb. És nagyon sokan bedőlnek, hát igen, nyilván nagyon sok hülyeségnek bedőlnek az interneten, tombolnak az összeesküvés elméletek, elhiszik a propagandát, és akkor ezeket is elhiszik, és ez elképesztő, ugye. Nem is tudom elképzelni, hogy milyen elmeállapotban kell lenni ahhoz, hogy Elon Musknak pénzt utalj, ugye, de közben meg látszólag értelmes emberek is bedőlnek, egyszerűen nem értik az internet világát, fel sem erül bennük, hogy itt átverések vannak, de most már jó lenne, hogyha mindenki ezt így egy kicsit magáévá tenni, hogy az internet az nem a barátod. Igen, beszéljetek a rokonaitokkal, családtagjaitokkal, hogy nehogy véletlenül valaki át ilyen verve, mutassátok meg például ezt a hírt, meg a következő hírt is, mert van még ilyen hírünk, csak várj, csak közben eszembe jutott, ezt pont tegnap hallottam a történetet, akik autót akarnak vásárolni. Van egy olyan átverés, hogy bérelnek egy autót külföldön, mondjuk Németországban egy hajléktalan nevére kibérelnek egy autót, száthozzák Magyarországra, itthon pedig már hamisítanak hozzá papírokat, és azzal elkezdik lepapírozni, és így adják el. És aztán, amikor kiderül, hogy ez egy lopott autó, azt már az új tulajdonosától fogják visszavenni. Úgyhogy marhára figyeljetek oda. Nyilván minél drágább az autó, használt autó, és minél drágább, ez azért egy szűkebb mezsgye, de ebben működnek mostanság már ilyen átverések, úgyhogy figyeljetek oda. Na, de ez csak szolgálati közlemény. Jó, van ez így. Franciaországban viszont volt egy nő, akit Brad Pitt vert át, vagy hát ugye valaki, aki Brad Pittnek adta ki magát, 800 000 eurót csalt ki a nőtől. Ez nem kevés pénz amúgy. Hát nem kevés pénz. Arról volt szó, hogy ez a nő a gazdag férjétől vált el, és nagyjából ezt a mennyiségű pénzt kapta a válláskor, és hát elhitte, hogy Brad Pitt-tel beszélget, aki átverte, az még ráadásul a valós életből is vett példákat, tehát mondta, hogy az Angelina Jolie miatt nem fér hozzá a pénzéhez, meg nem tudom. És hát aztán, amikor észrevette, hogy szólnak erről hírek, hogy Brad Pittnek meg hát van egy új kapcsolata, akkor kezdett gyanút fogni, de addigra már késő volt. És hát igen, itt vannak a képek is, amivel sikerült a hölgyet átverni. Ugyanis hát ez a önmagát Brad Pittnek kiadó ember Photoshoppal és AI-jal rakott össze képeket, és azt próbálta elhitetni a nővel, hogy kórházi beavatkozásra kell neki a pénz. Vannak hihető, meg kevésbé hihető fotó. Ez a Bravo magazin címlapjára, és hogyha lejjebb viszed a legaljára... Jaj. Katasztrófa. Ez a kedvenc, a műtétes. Ott az a Brad Pitt. Én is biztosom, de jó, ez tényleg... Annyira kurva szomorú, de közben tényleg egyszerűen nevetséges. Jó, de mit lehet csinálni ezen? Azért van egy szint itt már megint, hogy most meddig sajnálsz valakit? Én sajnálom ezt. De igen, de sajnálni attól meg, még lehet. De hogy bazd meg, azért állja már meg a menet. Ez a kép, hát amíg kurva hülyen néz ki. Aj, szegény nő, édes Istenem. Valakinek elutazva majdnem 1 000 000 eurót, aki Brad Pitt és ilyen szar Photoshop képek, ez már túl van a sajnálaton. Ez már vállás után természetes. Rossz helyzetben van, rossz lelki állapotban van. Hát, ne. Könnyebben átveri. De nem lehet ezt ennyire gyereknek kezelni az ember. Van egy szint, amikor azt kell, hogy álljon meg, te, hogy lehetsz ekkora idióta barom? Hát de most tényleg, hogyan? Hogy lehet? Jó, valamennyire értem, vállalj már felelősséget a tetteidél, hogy bazdmeg összefotoshopol valaki egy Brad Pittet, azt elutalod neki a 1 000 000 eurót, az tényleg mi a szart gondoltál? Mi volt a fejedben? Én akkor is, én fenntartom, hogy én sajnálom ezeket az embereket, Ádám. Értem, hogy nekik is van felelősségük ebben. Senki ne utaljon pénzt, hogyha valaki ismeretlenül pénzt kér. Azokat, akiket ismersz, akikben megbízol, akikkel találkoztál élőben és beszélgettél. Még az is próbálnak az unokásra átverők. Igen, de szóval azokkal, hogyha élőben beszélsz, akkor könnyebben meg tudod mondani, hogy át akar verni, vagy nem. Ja, és itt szeretném megjegyezni. Ha Ádám vagy én kérünk tőletek pénzt az interneten, ne adjatok, jó? Semmi szín alatt ne adjatok pénzt. Csak a Patreonon. Ja, igen. Ott léci, adjatok. Nem, de hogyha nem fogunk személyesen senkire se ráírni, hogy léci, adj pénzt. Ja, meg valószínűleg... És főleg nem indiai akcentus. Ja, meg már ugye a nagy propagandisták is már volt, hogy úgy csináltak, mint hogyha velük beszélgettünk volna, miközben egy nem valós akonttal beszélgettek. Nem egy oknyomozó újságíróra gondolsz? Egy oknyomozó újságíró rakta ki, hogy mit beszélgetett velem egy olyan akonttal, ami nem is én vagyok. Ugye ennyire komolyan vehetőek pontosan. Pedig nem nehéz megtalálni a hivatalos Instagramomat. És elhitte. Ha csak nem a hivatalos Instagramon írunk vissza, az nem mi vagyunk. Se a Tinderen, se a Facebookon, se az Instagramon, se az X-en, ahol nem is vagyok, Facebookon gyakorlatilag fönn se vagyunk. Igen. Facebookon soha nem fogunk rá. De ez bárki tényként kezelni, hogy valaki ír neked, vagy vissza... Nem. Az általában nem az az ember, akinek hiszed. És nagyon könnyű egy ismertebb embernek kiadni magad, mert rakás képet le tudsz róla szedni az interneten, és az ember meg az a képe, akkor az ő... És adj erőd, bazen. Adj erőd. Szóval Facebookon biztos, hogy nem fogunk rátok írni, semmivel se. Az Instagramon Ádámot megtaláltok, az Adam alulvonás 6 lépés, engem az akkor is csokkeren, és van még a Jól van, ez így hivatalos, meg a Kopasz Csimpánznak van egy Instagramja, Világjegynek is van, nem? Van. Hát ezek... az én profilom megvan jelölve minden hivatalos. Igen, de ezek azok, amik a hivatalos profiljaink, ezen láthattok, követhettek minket, hogyha pedig visszaír egy én vagyok a Ádám, hogy jól van ez így Instagram oldal, még hogyha oknyomozó újságíró is vagy, az attól még nem lesz egy hivatalos válasz. Ez egy katasztrófa. És jellemzően amúgy a Détót Kriszta volt, az, hogy vissza, az, hogy visszaírunk, már gyanús lehet, hogy ez nem mi vagyunk. Ja, igen. Én valamelyik nap véletlenül pörgettem a Facebookon az üzenőfalat, vagy mi annak a neve, és olyan posztok vannak ott hirdetésben, amúgy nem is értem, hogy ez hogy engedheti meg a Meta. Tudom, erre csináltam videót a Fókusz csoportra. Most ilyen indexfejlécesek voltak. Igen. És amúgy én csak így nézem, na hát egy index hír, és akkor elolvastam, hogy mi van odaírva, nyilvánvaló scam, de ahogy így elsőre csak így oda megy, az tényleg pontosan úgy néz ki. Levágtak mindent, odapakolták. Szóval nagyon vigyázzatok, és nagyon vigyázzatok a családtagjaitokra. És hogyha egy híresség pénzt kér tőletek, végképp egy gazdag híresség, akkor először írjatok neki a hivatalos felhasználóján is. Ne. Szerintem nem baj, hogyha tud róla. Ja, jó, persze. De mondjuk egy ilyen néző Elon Musk meg Brad Pitt ennek mondom, hiába írsz. Mindenképp írjatok. Akinek szerintem nincs is hivatalos Instagramja meg ilyenek, de hogy nyilván az ilyen emberek képével naponta 10 000-szer visszaélnek. Az Elon Musknak meg nem kell, hogy visszaélnek, hogy magától is írogat mindenféle kurva égő cuccot. Szóval... Igen, őre lehet, hogy ráírhattok. Mondjatok róla az interneten véleményt, hogy nem is olyan jól játszik, és rögtön ott fog hisztizni meg az X-en. Hogyha el akartok jutni az Elon Muskhoz, nem olyan nehéz. Édes Istenem, mint hogyha nem tudom, a Szijjártóról azt mondanád, hogy nem is tud százat dekázni. És akkor most ezt mondod, csak rád fog írni egy csinos lánynak tűnő Instagramon, és küldök 1 millió eurót. Küld ilyen AI képeket, hogy nézd, milyen szép vagyok, és igen, jó, akkor találkozzunk, és ilyen odajön valami nagy darab csávó. Amúgy én még régen láttam ilyet, hogy izét valami csaj, azt szerintem Tinderen volt, és izét feltűnően kedves volt, aztán kiderült, hogy valami pénzt kér, és aztán megkerestem, és végülis meg is találtam azokat a képeket, ez nem, tehát nem ő volt, szerintem. Nagy csalódás. És ez régen Tinderen volt, sok évvel ezelőtt, már akkor mentek ezek. Persze, összetörtem. Jó, van ez így. Nagy kérdés volt az utóbbi hetekben, hogy akkor most digitális állampolgárság, ügyfélkapu plusz, micsoda adatokat adnak át az emberek ugye a Rogánnak ezzel, de hát, hogyha a Rogán tudni akar rólatok valamit, ne aggódjatok, tudni fogja. Ezek az állam által kezelt adataitok, amik benn vannak az állam által kezelt rendszerekben, amik a rendszerváltással szétettek választva, és nincsen senkihez kötve egy közös azonosító, ami alapján mindent látni lehet. Ettől függetlenül az adatoknak az összekötése az nagyon nagyban fogja tudni segíteni az ügyintézésnek a menetét, és nem muszáj a modern technológiának hála úgy összekötni, hogy mindenkinek van egy személyi száma, ami aztán mindenki által teljesen ellenőrizhető, hanem a modern technológiával megoldható, hogy mindenki, akinél az ügyedet intézett, csak azokra az adatokra lásson rá, amire neki szüksége van. Na mindegy, és akkor itt az ügyfélkapu plusznál, a kétfaktoros hitelesítésnél írja a Telex, hogy az egyik kódgenerátor, amit lehet használni ahhoz, hogy megkapd a kis kódot. Meg vannak, hogy milyen kódgenerátorok vannak. Én megvan, hát vannak ajánlottak. Ja, jó. Te melyiket használod? Azt a kamut? Ilyen cirill betűkkel, amit nem tudtam. Nem tudom, valami. Csak egy ilyen Matrix kód fut. De nem a Google-ét, hanem van valamelyik. Na szóval a text arról ír, hogy a totp.app nevű oldalnál azonban több furcsaság is van, amellett, hogy nem derül ki, hogy kiüzemeltetés hogyan kezeli az adatokat, egy orosz mérőkód is fut rajta, és más jelek is utalnak arra, hogy orosz fejlesztési szolgáltatásról van szó, ami hát mostanság ugye egy sokak számára egy red flag, sokak számára ez a red flag viszont ugye pozitív, de sokak számára egy klasszikus értelemben, mert nem annyira klasszikus, mint a kommunizmus, hanem a mostani klasszikus értelemben vett red flag, hogy na hát ez egy orosz cucc. Bencsik akkor, már tölt is le. És hogyha orosz és informatikai, akkor könnyen meg lehet, hogy például az orosz állami érdekeknek és a hadsereg érdekeinek megfelelően gyűjt róla az adatokat, ezt gondolják az emberek, ám itt a Telex, nézzenek oda, láss csodát, mint hogyha propaganda újságoknál máshogy lehetne ezt látni, külön kifejti, hogy ez egy mérőkód, ami a legtöbb programban amúgy alapból is fut, hogy lássák, hogy milyen felhasználók, mire használják fel a programokat, meg hogyan, mikor statisztikai adatokat rögzít, és ennél a programnál sincsen semmilyen bizonyíték arról, hogy ezek az adatok, ezek a böngésződből bárhova kikerülnének, meg hogy bárki ezeket felhasználná. A totp.app nem rendelkezik szerverkóddal, ez statikus skriptek halmaza, amelyek csak a böngészőben futnak, ezért nincs regisztrációnk, és minden adat csak az önböngészőjében tárolódik, és az önböngészőjén kívül senki sem fér hozzá, ígéri maga az oldal leírása, és ennek ellenkezőjére valóban nem is utal semmi. Mégis 2025-ben egy EU tagállamban az állampolgárok legféltettebb személyes adataihoz való hozzáféréshez hivatalosan egy eléggé orosz fejlesztésűnek kinéző alkalmazást ajánlanak, ezt mondja a Telexnek névtelenségét kérve nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő, véleménye szerint égbe kiáltó. Legalábbis nem biztos, hogy ezt tölteném le. Hát igen, de tehát ez már régóta ajánlják, az Ügyfélkapu Plusz 2022-ben indult, és azóta ajánlják a totp.appot. Más is elindult 2022-ben, ami a mai napig tart, és nem túl pozitív az oroszokkal kapcsolatban, ezt mondjuk tegyük hozzá. Jó, van ez így. Ugyanis van egy régi kormányzati honlap, az Artificial Intelligence Coalition, ez az AI szövetség, aminek hát az oldalát már nem tartja fönn az állam, így bárki megveheti, bárki meg is vette. Úgyhogy igen. Egy államinak kinéző honlapon online kaszinókat reklámoznak. 2025 Magyarország, föl se kellett törni. Egyszerűen lejárt a licensz, megvette valaki. Tük! Hát igen, itt a kormányzat figyelhetne egyre jobban, hogy ezeket ne lehessen csak úgy hozzájutni. A Digitális Jólét Program és a Digitális Jólét Kft. Volt a fenntartója, ami a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség alá tartozott, és hát a kifűt tavaly megszüntették, és hát úgy tűnik, hogy ez a feladat jogutód nélkül szűnt meg, hogy valaki nézze már meg, hogy mikor járnak le ezek a weboldalak, és ezáltal egy volt magyar kormányzati honlapot elraboltak tőlünk. Milyen jó, hogy megbíztunk embereket, hogy foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, és aztán itt a óriási kapkodásban elveszett ez a de tudás. De úgy van egy ilyen iróniája, nem, hogy ilyen digitális jólét, meg így a nevel, hát legalábbis segíteni akarnak az online világban tájékozódni, meg ilyenek. Például, hogy hol vannak jó online kaszinók. És igen, és egy scamet reklámoz. Scamet reklámoz az a intézet, ami valószínűleg azért is jött létre, hogy ilyeneket ne szívják meg az emberek ezzel. Tehát gyakorlatilag az ellentétét ért el annak, amit akar. Szerinted legalább amúgy ezt a cikket, ezt AI-jal iratták? A szerencsejátékok már több ezer éve a társadalmak részét képezik. Napjainkban a történelmi mércével hihetetlen gyorsasággal fejlődő technológiai innovációnak köszönhetően egyre többen döntenek. Úgy világszerte, hogy a szerencséjüket az otthonuk kényelméből próbálják ki. És akkor azt mondják, jön ez a haramány, mondja, már megyek is azt a maradék 10 forintomat elbaszni. Felrakom a piros 19-re. Bocsánat, melyik is a legjobb magyar online kaszinó? Kockázat nélkül nincs győzelem. Gyáva népnek nincs az ája. Így van. Hoppá, ott a megtakarítás, a 26 millió mindenben. Pedig lehetett volna duplája is. Mondjuk csak a szerencsém múlott. Az először léteznie kellett volna. Igen, és hát nyilván az ilyen kaszinók nem a pénzügyileg legtudatosabb embereket vonzák be általában. És nem a legbiztosabb anyagi hátterű emberek szokták a leginkább a szerencsejátékot választani. Igen, akiknek ez az utolsó esélyük, hogy valami még történjen, vagy tudjanak kaját venni. Na mindegy, hát majd reméljük, hogy visszaszerezzük ezt a honlapot, és akkor legalább még az is jobb lenne, nem lenne elérhető. De hát úgy látszik, hogy ez sikerült. Hova oldalt be a Digitális Jólét Kft. Jogutód nélkül megszűnt. Ennyi. Ennyi. Jogutód nélkül. Akkor hát, senki hibája. Semmi gond, a Giffy biztos semmilyen fontos dologgal nem foglalkozott. Biztosan. A szervezet dokumentumait Rogán által miniszterelnöki kabinet irodájához kell majd elrakni, ezt írták még tavaly a Telexen, amit nem azt az alábbi szervek között dobják szét Giffy feladataival együtt. Hát ki tudja. A Digitális Kormányzati Fejlesztési Projekt Management Kft. NISZ Pro-M Professionális Mobilszolgáltató ZRT Digitális Magyarország Ügynökség ZRT. Már nem értek, már csak összefolyik a hülyeség. Vége. Nem tudjuk, hol van. Ezt szürted le, miért matyogta egy percet is. Lássuk, hogy hova tűnt. Igen, mert ez szerintem nagyon fontos. Azért Giffy az nagyon fontos feladatokat látott el. Hát nem tudjuk, hogy ezért most ki a felelős. Vajon a Rogán? Vajon az Idomsoft? Vajon a NISZ? Nem tudjuk. Talán nem derül jövő ki. Héten ja. Kiderül. Addig is a fókuszcsoporton találkozunk, e-mail címeket már mondtam, de még kifejtem a videóban, úgyhogy azt figyeljétek, hogyha valaki netalántán arra gondolna, hogy csatlakozna így vagy úgy. Igen, ugye elmondtuk, hogy semmiképp nem fogunk tőletek pénzt kérni személyesen, viszont tudtok minket támogatni azzal, hogyha feliratkoztok a Jól Menz így a fókuszcsoportra, a Világjegyre, a Kókusz Pluszra, hogyha bekövettek minket Instagramon, hogyha átmentek a Patreonra, és akkor ott kiválasztatok egy remek támogatási módszert, ugye van például olyan bögre is, amit ott lehet állokkolni. Egyedi bögrét. Támogató. Igen, hogyha csatlakoztok esetleg a Discord közösségünkhöz, és annak építő tagjai lesztek, és például, hogyha az ipon.hu-n, amikor vásároltuk, akkor a Jól Van Ez Így kosárkódot használjátok, azzal is tudtok minket támogatni, de leginkább azzal támogattok minket, hogyha... A szeretettel, nem ezt akartad mondani? Az a lényeg, a szeretet. Igen. Jó. Ami abban manifestálódik, hogy jövő héten ismét itt lesztek, mert mi ismét itt leszünk. Ah, passa, não é que eu tenho que...